Oh, kijk, nou, dan lopen we toch maar even deze kant op. Ik zie hier mevrouw Ozon opdoemen. Ja, ik ben... Gaat u ook iets uitvreten vanavond? Nou ja, uitvreten? Ja, inderdaad, ik ben bezig met... We doen het nu meteen maar. We zijn live op Radio Paddepoel, dat begrijp je wel. Ja, dit is je kroket. Oh, jezus, kroket! Yeah. What the fuck, joh? Ja, en je zegt graag wat ik uitvreet. Nou, mevrouw Ozon die is bezig met... fucking room service. En nou moeten we uitvinden waar die... Waar is het misgegaan in mijn leven dat ik geen room service heb hier? Waar zullen we krijgen van, hè? Ja. 77, zoiets. We doen EMDR. Hoezo? Hoe kom ik er nou achter waar die saté saus zit? Dat je met je hand helemaal in en als die dan bruin weer uitkomt. Ja, we horen nu de patatzakjes. Ozon is even aan de overkant geweest, geloof ik. We zijn heel serieus bezig. Ja? Ja, ik maak dat niet groot. Ja, dat is toch die luisteraar, dat wil niet. Is gewoon reu op snackbar. Ik weet niet welke dat is. Welke saté-saus is? Nou, Diana gaat nog even op zoek naar de saté-saus. Die kroket is gelukt, maar nou ben ik dus... Ja, saté-saus, ja. Ja, saté-saus. En mayo, zie ik ook, of niet? Alsjeblieft. Weet je, wat een poetje. Dat hondje is altijd zo hongerig. En dan misschien ook wel een patatje, hè? Oh. Nou, wil je ook een patatje, Marlies? Nou, dankjewel Diana, maar ga je nou vanavond nog wat doen hier ook? Nee, ik ga me nu vermaken en de volgende keer ga ik weer wat doen. Dag mensen, hele plezierige avond. Dankjewel. Eet smakelijk. Blijf je niet bij de doorloop? Blijf je niet bij de doorloop? Jawel. Oké. Dus ze zitten boven op het balkon zo meteen, ja? Dan kun je ze daar weer vangen. Oh, ja. Nou, ik ga toch even naar boven. Ja. Beter dat je even los bent. Dan kan ik meteen... Mag je zo weer aan de lijn. Ik heb hem dus heel ver teruggeschroefd, hè? Echt op 10 of zo. Binnenkrijg aan geluid. Ja, dat ging heel hard, hè? Ja, want dit is dus de sound, dit is de soundcheck van het begin. Ja. Ik kan nagaan hoe dat vanavond wordt om 11 uur. Ja, dat wordt spannend. Oh, nou, oké. Ik ga even naar boven. Ja, ik zie je zo weer.